tyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie samolotu, który spadł w Indiach, zginęły. O szczycie NATO i energetyce będzie rozmawiał prezydent z rządem w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. W katastrofie lotniczej w Indiach zginęły 242 osoby, wszystkie znajdujące się na pokładzie. Maszyna spadła na gęsto zabudowany teren sąsiadujący z lotniskiem. Szef policji w Ahmadabadzie dodał, że wśród ofiar prawdopodobnie znajdują się też osoby, które w czasie katastrofy znajdowały się w okolicy. Na razie nie ma jednak więcej informacji w sprawie ofiar na lądzie. Samolot spadł na budynek hostelu dla medyków. Szef lokalnej policji potwierdził, że maszyna spadła na budynek będący hostelem. Mieszkali w nim m.in. lekarze i studenci pobliskiej szkoły medycznej. W trakcie katastrofy, która miała miejsce w porze lunchu, wiele osób znajdowało się w pomieszczeniu stołówki, która częściowo została zniszczona. Na zdjęciach z akcji ratowniczej wyraźnie widać części samolotu wystające ze zniszczonego budynku. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli premierzy Indii i Wielkiej Brytanii. Na pokładzie maszyny zmierzającej na londyńskie lotnisko Gatwick znajdowali się w większości obywatele Indii oraz Wielkiej Brytanii. Indyjskie media, powołując się na służby ratownicze, informują, że można się spodziewać znacznej liczby ofiar. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Jednym z priorytetów rządu na najbliższe 2,5 roku ma być zwiększenie dostępności mieszkań. Szczegóły rozwiązań wciąż są ustalane. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak mówi, że działania rządu w tym zakresie na pewno nie będą polegać na finansowaniu dopłat do kredytów. Liderzy wypowiadali się w tej materii. Prezes PSL-u mówił o tym, że on nie będzie za to umierał. Dopłaty do kredytów były jednym z punktów, którym chcieliśmy wrócić do tych dobrych rozwiązań, które były w pierwszym rządzie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie trzeba jasno powiedzieć, że kilkaset tysięcy ludzi doszło do własności swojego mieszkania. To wtedy się sprawdziło. Jeśli dziś jest inna decyzja, będziemy postępować inaczej w tej materii. Na dopłatę nie chcą zgodzić się Lewica i Polska 2050. Zdaniem posłów tej partii taka pomoc skutkowałaby wzrostem cen nieruchomości, jak miało to miejsce przy okazji programu Bezpieczny Kredyt 2% wprowadzonego przez PiS. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 mówi, że jej partia wie, jak rozwiązać ten problem i jest gotowa to zrobić. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, mamy absolutnie pełen pakiet i całkowitą wizję, co trzeba zrobić, a czego nie trzeba zrobić. I tutaj pokazujemy punkt po punkcie i już zresztą przez Sejm pewne rzeczy przeprowadzamy sami naszymi poselskimi ustawami. Poza nowym otwarciem, w tym legislacyjnym, rząd czeka również rekonstrukcja. Premier zapowiedział, że dojdzie do niej w przyszłym miesiącu. Bezpieczeństwo energetyczne i zbliżający się szczyt NATO w Hadze to dwa główne zagadnienia, jakie prezydent Andrzej Duda chce omówić z uczestnikami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zwołano na przyszłą środę, wezmą w niej udział szef rządu, ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo oraz dowódcy wojskowi. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Dariusz Łukowski, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że tematyka energetyczna zostanie omówiona przez uczestników spotkania, ponieważ to konsekwencja wydarzeń sprzed kilkunastu tygodni na Półwyspie Iberyjskim. Posiedzenie Rady w sprawie bezpieczeństwa systemu elektronicznego prezydent zapowiadał już pod koniec kwietnia. Po awarii, która dotknęła sieci elektroenergetyczne w Hiszpanii, Portugalii i części Francji. Tamten blackout był w opinii prezydenta sygnałem alarmowym, aby przyjrzeć się stanowi sieci energetycznych w naszym regionie. Druga kwestia to przygotowania do szczytu NATO. Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Decyzja trenera to pokłosie jego konfliktu z Robertem Lewandowskim oraz niezadowolenia kibiców z wyniku reprezentacji. Selekcjoner odebrał opaskę kapitana reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu i nie zgodził się na to, aby czołowy polski napastnik samodzielnie ogłosił swoją rezygnację z funkcji. Wtedy Lewandowski poinformował, że za kadencji Probierza w kadrze już nie zagra. Po porażce z Finlandią 2-1 kibice skandowali wulgarne hasła pod adresem selekcjonera. Sprawę komentuje były reprezentant Tomasz Frankowski. Nie sądzę, żeby tutaj gwoździem do trumny była porażka w Helsinkach, bardziej odebranie opaski Robertowi Lewandowskiemu. Rezygnacja Probierza oznacza najprawdopodobniej powrót Lewandowskiego do kadry i konieczność poszukiwania nowego selekcjonera. Trzeba brać pod uwagę trenerów, którzy znają realia polskiej piłki, mówi prezes PZPN Cezary Kulesza. Zawsze musi być osoba brana

zmarł wybitny amerykański kompozytor, producent nagrań, wokalista, lider grupy The Beach Boys, autor między innymi, a może przede wszystkim, tej oto kieszonkowej symfonii. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations, but not good. Good vibrations, but not excitations, but not good. Good vibrations, but not excitations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those loving good. Vibrations. Good Vibrations, piosenka, która w roku 1966 dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, a także w wielu innych krajach świata. Kieszonkowa symfonia, psychodeliczna, błękitna rapsodia, to oczywiście odnośnik do błękitnej rapsodii George'a Gershwina, to tylko niektóre z określeń, jakim obdarowano ten genialny utwór. Genialna kompozycja, rewolucyjna pod względem technicznym. Przypominam, że to był rok 1966, a w nagraniu wykorzystano między innymi syntezator Mooga, który powstał właściwie niewiele wcześniej, bo w roku 1964, właściwie pod koniec. Co jeszcze? Nagrano utwór w 6 różnych częściach, w 4 różnych studiach nagraniowych. Później to wszystko do kupy złożył właśnie Brian Wilson, który, jak już wspomniałem, był głównym producentem zespołu The Beach Boys. Talentu zazdrościli mu bardzo liczni muzycy, między innymi John Lennon i Paul McCartney z grupy The Beatles. W pierwszym okresie, w początkowych latach istnienia grupy The Beach Boys, właśnie Brian bywał głównym wokalistą w zespole, obdarzony charakterystycznym wysokim głosem. Czasami z powodzeniem śpiewał falsetem. W późniejszych latach głównymi wokalistami w grupie pozostali raczej jego brat, Carl Wilson, i inni muzycy, ale teraz chciałbym przypomnieć piosenkę, w której zaśpiewał przede wszystkim wiodący wokal należy do Briana Wilsona. Tytuł Don't Worry Baby. Don't Worry Baby w roli głównej Brian Wilson, fragment albumu All Summer Long grupy The Beach Boys z roku 1964. Piosenka, która dotarła za oceanem, oczywiście do pierwszego miejsca tamtejszej listy przebojów. Za chwilę jeszcze jeden utwór w dzisiejszej tonacji autorstwa Briana Wilsona. Tym razem będzie to nagranie, które nie stało się przebojem, ale za to ile tam się dzieje. Ostatecznie utwór ukazał się dopiero na płycie w 1971 roku, mimo że powstał kilka lat wcześniej. Zaśpiewał go Carl Wilson, czyli brat Briana. Surf's Up. A diamond necklace played the pawn. Handsome drum, the long walk to a handsome man in the dark. A blind class aristocracy, back through the opera class, you see, appeared in the pendulum drum. Call him meeting room. Taking me, dim shadow. of nested towers, the hour was strike, the street quicksilver moon. Carriage across the fog, to step to lamp, light cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting, while at port adieu. A choke of grief, heart hardened I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and old. Spring you gave, I heard the word, wonderful thing, a children's song. Minisuita Surf's Up, utwór, który pierwotnie miał się znaleźć na płycie Smile w roku 1967, tak jak wspomniałem, ostatecznie dopiero pojawił się na albumie Surf's Up w roku 1971. Dowód na to, że Brian Wilson wraz z grupą The Beach Boys potrafił podnieść harmonie wokalne do rangi sztuki. Fanem tego nagrania był sam Leonard Bernstein, wybitny amerykański kompozytor. W tym tygodniu dotarła do nas również inna bardzo smutna informacja. Zmarł założyciel, lider, gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent nagrań w soulowej grupie popularnej głównie pod koniec lat 60. i na początku lat 70. Sly Stone. Baby. popowa ballada Everyday People, utwór, który dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów przed laty. Sly Stone i jego zespół Sly and the Family Stone, grupa rodzinna właściwie, o nazwisku Stone w tym zespole było jeszcze, no w zależności też od okresu, od 2 do 4 osób. Cztery osoby śpiewały, czterech muzyków, dwie panie i dwóch panów zazwyczaj śpiewało i to były wokale wiodące. Oczywiście też śpiewali w harmonii. Sly Stone uważany jest za jednego z ojców chrzestnych psychodelicznego soulu, czyli mieszanki soulu z funkiem, rockiem i również oczywiście nie można zapomnieć o psychodelii jako takiej. Za chwilę największy przebój chyba w całym dorobku Sly'a Stone'a, oczywiście zrealizowany z zespołem Family Affair. Up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Checking each other out, hey. Nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Oh, yeah, family affair. Family Affair. Ten niski głos należy do basisty zespołu, skądinąd świetnego gitarzysty basowego Larry'ego Grahama. Twórczość zespołu Sly and the Family Stone była i jest niezwykle inspirująca dla już kilku pokoleń muzyków amerykańskich i nie tylko oczywiście, a fragmenty utworów z repertuaru grupy często były wykorzystywane i nadal są wykorzystywane przez muzyków i DJ-ów, nie tylko soulowych. Za chwilę utwór chyba najbardziej psychodeliczny w całym tym zestawie i też zarazem najbardziej taneczny. Od tej kompozycji oczywiście autorstwa Sly'a Stone'a zaczęła się kariera grupy Sly and the Family Stone. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. somebody so that the dancer just won't hide. Dance to the Music, grupa Sly and the Family Stone. Teraz w czasie przeniesiemy się nieco bliżej współczesności. Dziś mija równo 30 lat od premiery pamiętnej płyty Björk Post. Army of Me, fragment płyty Pose, która sprzedała się na świecie w liczbie ponad 3 milionów egzemplarzy. Jeden chyba z najważniejszych albumów w całym dorobku Björk. Czy najważniejszy, to pewnie już jest kwestia względna. Tego samego dnia, czyli przed 30 laty, ukazała się również płyta, no dziś już na poły, legendarnej post-hardkorowej grupy Fugazi, Red Medicine. Target, śpiewał Guy Picciotto, jeden z dwóch głównych wokalistów w zespole Fugazi i oczywiście też przy okazji gitarzysta tej grupy. Teraz cofniemy się znowu w czasie, tym razem do roku 1985, bowiem w tych dniach mija 40 lat od premiery debiutanckiej płyty najważniejszej, nie ma co do tego wątpliwości, polskiej grupy reggae, czyli Izrael. Mowa o albumie Biada, Biada, Biada. Za chwilę dwa utwory z tej płyty. Najpierw w rolę głównego wokalisty wcieli się Kelner, a w drugim przypadku usłyszymy Roberta Brylewskiego. Thank you. zielony. Nie wiem, co to znaczy budować wojny. Nie wiem, co to znaczy. Nie oglądaj się za siebie. Nie, nie oglądaj się za siebie. Nasza kultura jest teraz. Nasza kultura jest tu. Popatrz, ci sami ludzie prześladują nas od lat. To ci sami ludzie zbudowali ten świat. Świat mamona. Idą ludzie Babilonu. trzymać ich na drodze. Ucza, daj nam sił, by zatrzymać ich na drodze. Niech chleb zwycięski podniesie swoją głowę aż środkiem nieba. Niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie biada, biada. Wielki Babilon upada, o biada, biada. Wielki Babilon upada, o biada, biada, biada, biada. Wielki Babilon upada, o biada, biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. Idą ludzie Babilonu, idą ludzie Babilonu, idą ludzie Babilonu, idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu, śpiewał Paweł Rozwadowski, czyli kelner. Grupa Izrael z debiutanckiego albumu Biada, Biada, Biada, który ukazał się 40 lat temu. Teraz pora na nowości, na zakończenie audycji. Nowa piosenka Basza z gościnnym udziałem Doroty Masłowskiej. Uwaga, idę do ciebie. Dorota Masłowska i Basz, ich